เรื่องแปลกๆวันนี้เป็นเรื่องที่คุณประนอมเล่าให้ฟังครับคุณประนอมบอกว่าแกเร่ร่อนไปอยู่มาหลายที่แล้วอาศัยเขาตลอดเพราะว่าพ่อกับแม่แยกกันอยู่แม่ไปขายของที่กรุงเทพตลาดมหานาคแล้วพ่อหรือว่าที่แกเรียกว่าเตี่ยนะก็เป็นช่างก่อสร้างต้องไปรับเหมาทำงานที่อื่นไม่ค่อยจะได้อยู่บ้านคุณประนอมเนี่ยเป็นคนสุพรรณบุรีบ้านเกิดเลยเติบโตมาแล้วชีวิตที่ว่าไปอาศัยเขาก็วนเวียนอยู่ที่สุพรรณนั่นแหละบางปลาม้าบ้างบางแม่ไม้บางสามบางซออยู่มาแล้วทั้งนั้นช่วงที่ไปเจอเรื่องนี้คุณประนอมไปอาศัยอยู่กับเจ้คนหนึ่งของแกที่แต่งงานมีสามีแล้วบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของสามีเจ้นั่นแหละมันเป็นมรดกตกทอดกันมาเป็นบ้านไม้หลังใหญ่โตมากถ้าขายก็ได้ราคาหลายเลยก็แล้วกันที่ดินก็กว้างแต่เสียอย่างเดียวที่คนเขาติกันก็คือมันไปปลูกอยู่ตรงทางสามแพร่งพอดิบพอดีคนเขาไม่อยากได้บ้านตรงทางสามแพร่งเพราะเขากลัวอาถรรพ์อะไรสักอย่างเขาว่ามันไม่ดีแต่ก็เห็นมีอยู่นะบางหลังเขาก็เอาเสือคาบดาบไปติดไว้หรือว่ากระจกอะไรทำนองเนี้ยเขาก็ว่ามันช่วยได้สำหรับกระจกนั้นเห็นเขาว่าจะส่องสะท้อนความไม่ดีต่างๆที่จะเข้ามาให้สะท้อนกลับไปนี่มันก็เป็นความเชื่อนะแกก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ทำแล้วสบายใจแกก็ว่าน่าจะทำกันที่คุณประนอมไปอยู่นี่ก็ไปเรียนหนังสือด้วยแล้วก็ช่วยเขาทำงานกันด้วยคือที่บ้านเขาตัดเย็บเสื้อผ้าพวกเสื้อผ้าหรูก็ช่วยเขาแล้วก็มีคนงานอยู่หลายคนพักที่บ้านสองสามคนส่วนคนอื่นๆก็กลับบ้านเพราะเป็นคนแถวนั้นคุณประนอมตกใจตื่นในคืนหนึ่งเพราะว่าเสียงจะลิ้มส่งเสียงร้องไห้โฮโฮแล้วก็มีเสียงเอะอะกันด้วยเจลิมคนนี้เป็นคนงานอายุเกือบจะ30ปีไม่มีแฟนผิวขาวทำงานดีแล้วก็เป็นคนใจดีจนกระทั่งคุณประนอมสนิทสนมด้วยยิ่งกว่าเจที่เป็นพี่สาวแท้ๆของแกซะอีกเจลิมร้องไห้อยู่คุณประนอมตื่นมาก็เห็นสีหน้าขาวซีดเจเล่าอะไรไม่ได้เลยช่วงนั้นจนกระทั่งเจของประนอมก็ปลอบอยู่พักนึงก็ค่อยๆดีขึ้นเจลิมนอนอยู่ข้างบนคนเดียวคนอื่นๆเขานอนกันข้างล่างเพราะว่าเจลิมชอบความเป็นส่วนตัวก็เลยนอนในห้องเล็กตามลำพังปิดประตูลงกลอนนอนไม่ให้ใครไปยุ่งเจนอนนอนอยู่ก็สะดุ้งตื่นลืมตามาเห็นใครก็ไม่รู้เป็นผู้ชายชะโงกมองอยู่แต่งตัวเป็นลิเกเพชรพลอยแวววาวมีขนนกหรือขนอะไรสีขาวๆปักที่หัวด้วยแต่งหน้าทาปากเขามองเฉยไม่พูดอะไรต่างคนต่างมองในตอนที่ตื่นใหม่ๆเจลิมก็ยังงงๆอยู่ว่านี่มันอะไรฝันหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่ได้ฝันก็ตกใจว่าใครบุกเข้ามาในห้องผู้ชายด้วยนี่มันจะทำอะไรเราไหมนี่เจก็กรีดร้องให้คนช่วยเสียงดังลั่นเลยเขาก็หายวับไปทันทีนะปรากฏว่าเปิดไฟดูทั่วห้องมองหาด้วยตัวสั่นเทาเขาหายไปไหนไม่เห็นหน้าต่างเปิดอยู่ก็จริงแต่ก็มีเหล็กดัดทุกบานประตูห้องปิดแน่นหนาไม่มีทางออกไปได้เลยแล้วตะกี้นี่มันอะไรไม่ได้ฝันยังไงเสียก็ขอยืนยันกับทุกคนว่าไม่ได้ฝันเจลิมเล่าๆอยู่ก็ร้องไห้โฮขึ้นมาอีกตอนนั้นยังไม่มีใครพูดอะไรจนกลางคืนผ่านไปกลางวันมาถึงคุณประนอมไปโรงเรียนกลับมาถึงได้ยินเขาเล่ากันว่าที่บ้านเนี้ยมันมีผีสิงอยู่แต่นานๆจะมีคนเจอสักทีผีนั่นหายไปนานแล้วเป็นผีเจ้าของบ้านที่เป็นพระเอกลิเกเก่าพระเอกลิเกเป็นเจ้าของบ้านดั้งเดิมพออายุมากก็ยกบ้านให้เป็นของลูกชายคนที่แต่งงานกับเจนี่แหละลิเกคนเนี้ยตามธรรมดาก็อยู่ที่วัดชอบไปอยู่กับพระแต่วันที่จะตายนึกยังไงไม่รู้กลับมาที่บ้านลุงคนหนึ่งที่เป็นช่างแกบอกว่าคนจะตายก็คงจะรู้ตัวอยากกลับมาตายที่บ้านไม่อยากไปตายที่อื่นเพราะบ้านที่เป็นที่เคยอยู่เคยนอนการตายก็เหมือนกับการนอนหลับมันยาวนานก็คงอยากจะเอ็นตัวลงนอนแล้วอยากหลับยาวไปเลยในทางที่ตนเคยนอนอยู่ก็เหมือนกับการนอนหลับตายไปด้วยความสบายอกสบายใจว่างั้นตอนนั้นก็ปรากฏว่าตาพระเอกลิเกเก่านั่นมาถึงบ้านก็บอกว่าง่วงนอนเพลียๆก็ขอนอนสักงีบนึงก็ขึ้นไปนอนในห้องเล็กที่เจลิมนอนนั่นแหละนอนแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกอะค่ำแล้วก็ยังไม่ลงมาลูกชายขึ้นไปดูก็เห็นว่าพ่อได้จากไปแล้วอย่างสงบหลับยาวหลับตายไปเลยก็เอาศพไปทำพิธีที่วัดแต่ดวงวิญญาณยังอยู่ที่บ้านช ช่วงแรกแกมาเดินวนเวียนอยู่รอบๆ บ้านเดินในบ้านได้ยินเสียงพื้นกระดานลั่นเอี๊ยดอาดอยู่เกือบทุกคืนลูกชายก็ต้องจุดธูปบอกพ่อว่าพ่อน่ะตายแล้วนะพ่อไม่มีร่างแล้วเหลือแต่ดวงวิญญาณแล้วนะพ่อพ่อต้องไปตามทางของพ่อแล้วอย่าห่วงกังวลอะไรอีกเลยจะพาดวงวิญญาณเศร้าหมองเป็นทุกข์ลูกชายก็บอกตามที่พระแนะนำทีแรกก็คิดว่าจะได้ผลแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆก็ไม่ได้ผลวิญญาณยังอยู่ยังมีคนเห็นตอนหลังก็ต้องทำพิธีกันนิมนต์พระมาสวดส่งดวงวิญญาณกองเงียบหายไปนานมากแต่แล้วบางทีก็จะมีคนเห็นอยู่บ้างเคยมีคนงานสาวคนหนึ่งเป็นช่างเย็บผ้ามาอยู่ไม่สบายนอนหลับกลางวันที่ข้างบนนอนอยู่ก็เห็นผู้ชายแต่งตัวเป็นลิเกเดินผ่านปลายเท้าไปเมื่อลงมาข้างล่างถามเจพอเจเล่าว่าเป็นผีเจ้าของบ้านเท่านั้นเองช่างคนนั้นเหมือนจะหายป่วยเลยเปิดแนบไม่ทำงานเลยตอนที่เจลิมเจอนั่นก็นานมากที่ไม่มีใครเจอเหตุการณ์นี้ก็ทำให้คุณประนอมกลัวผีไม่กล้าขึ้นข้างบนในตอนค่ำๆแล้วก็ไม่มีใครกล้านอนในห้องเล็กนั้นด้วยปิดตายอยู่หลายเดือนจนเจคุณประนอมคิดว่ามันน่าจะเอาเป็นห้องพระซะดีกว่าเอาพระเข้าไปไว้ผีก็คงไม่อยากอยู่ใกล้ๆพระเป็นแน่ทีนี้ลุงช่างแกก็ไปพูดกับคนอื่นแต่ไม่ได้พูดให้เข้าหูเจ้ว่าการเอาพระเข้าไปไว้ในนั้นอาจจะทำให้วิญญาณพระเอกลิเกเก่าไม่พอใจแต่เจ้ก็ทำไปแล้วแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนี่ทุกอย่างก็ดีเรียบร้อยตลอดมาครับทีนี้มาถึงเรื่องของเงินปากผีครับเงินปากผีก็คือเงินที่เอามาจากปากผีเวลาที่เขาจะเอาศพใส่ลงไปในโลงเขาก็จะต้องเอาเงินใส่ไปในปากศพด้วยมีคนเขาว่าเป็นปริศนาธรรมให้คนปลงว่าคนเราตายไปแล้วไม่สามารถจะเอาอะไรไปได้แม้แต่เงินที่อยู่ในปากเพราะว่าพวกสัปเหร่อก็มักจะล้วงเอาไปเสียทุกศพไปเมื่อเดือนก่อนนี้คุณวินัยไปงานศพที่ต่างจังหวัดคนตายเป็นญาติญาติกันแกชื่อลุงเหมอชื่อเต็มเต็มของแกก็คือเสมอลุงเหมอเนี่ยตายเพราะรถมอเตอร์ไซค์แกขับไปซื้อกาแฟแล้วก็ไปโดนรถรับส่งคนงานชนตายคาที่เลยไม่ว่าใครก็รู้ว่าลุงเหมอน่ะเป็นคนดีแต่ก็เป็นคนที่เห็นค่าของเงินทองมากแกจะใช้จ่ายอย่างประหยัดเพราะว่าเงินแกหามาได้ยากลำบากกว่าจะเอามาเข้ากระเป๋าแกได้แกก็เลยเป็นที่หัวเราะของเพื่อนบ้านที่ชอบนินทาว่าร้ายหาว่าแกขี้เหนียวขี้งกขี้ตืดแต่ความจริงแล้วแกไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้ใครเลยลุงเหมอในวัยเกือบจะ60ก็เลยเป็นคนมีเงินทองอยู่พอสมควรแกส่งเสียลูกๆเรียนหนังสือจบกันสูงๆทำงานเงินเดือนดีพอแกตายตอนที่เอาศพลงๆเขาก็เอาเงินใส่ปากแกแล้วก็เอาเงินใส่กระเป๋ากางเกงแกไปด้วยพอหลังจากนั้นสัปเหร่อก็ล้วงเอาไปหมดนะเชื่อไหมว่าพอค่ำหมาหอนกันโหยหวนเลยทั้งหมาวัดหมาข้างวัดหมาที่อยู่ห่างออกไปบรรยากาศก็เลยออกจะเย็นเยือกคืนที่สองในงานสวดศพก็อีกเหมือนกันหมาหอนน่ากลัวมากพอพระสวดจบลูกสาวคนโตของลุงเหมอนั่งอยู่ก็สะท้านล้มลงแล้วก็ลุกมานั่งหลับตาเรียกหาสัปเหร่อสัปเหร่อคือลุงก้านเป็นชายวัย50กว่าตัวอ้วนๆเนื้อตัวสกปรกลุงก้านถูกตามตัวมาแล้วลูกสาวลุงเหมอก็ชี้หน้ามึงเอาเงินมาคืนกูเสียอะไรเงินอะไรเงินอะไรก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ไม่รู้ลุงก้านตอบแล้วลุกขึ้นเดินหนีปล่อยคนอื่นพากันมองลูกสาวลุงเหมอหรือพูดได้ถูกก็คือลุงเหมอในร่างลูกสาวนี่ให้ไปเรียกลุงก้านอีกลุงก้านก็ไม่ยอมย้อนกลับมาจนกระทั่งผีออกไปผีออกไปแล้วลูกสาวลุงเหมอไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยรุ่งเช้าลุงก้านสับเปลือป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลไม่รู้เป็นโรคอะไรอาเจียนอย่างหนักแล้วก็ถ่ายเหมือนท้องร่วงหมดเรี่ยวหมดแรงหมอต้องให้น้ำเกลือแล้วที่สำคัญส่งเสียงร้องหวาดกลัวอะไรบางอย่างอยู่ตลอดพยาบาลถามว่าลุงกลัวอะไรลุงเห็นอะไรก็ไม่ตอบพอบ่ายคล้อยก็บอกกับเมียว่าผีลุงเหมอมาทวงเงินคืนเมียถามว่าเงินอะไรสับเปลือก็บอกว่าเงินที่เอามาจากศพเมียก็เลยว่าเอาไปคืนเขาสิไม่คืนแล้วไม่กลัวหรือไงเป็นสัปเหร่อจะกลัวผีได้ยังไงพอเช้าพยาบาลก็พบว่าลุงก้านตายแล้วนอนตาเหลือกโดนบีบคอ ตกใจกันเพราะมันแปลกนอนอยู่ในโรงพยาบาลโดนบีบคอตายได้ยังไงตรวจสอบก็หาคนร้ายไม่เจอเพื่อนบ้านเขาเชื่อกันว่าสัปเหร่อก้านโดนผีลุงเหมอเล่นงานโทษฐานที่เอาเงินไปบอกให้คืนก็ไม่คืนต้องหาคนมาทำหน้าที่แทนลุงก้านเพื่อให้งานเผาศพผ่านพ้นไปรวมทั้งงานของตัวสัปเหร่อเองด้วยหลังจากนั้นหมาหอนกันใหญ่เลยก็มันสองศพติดต่อกันเผาไปแล้วบรรยากาศก็เย็นเยือกอย่างประหลาดคืนหนึ่งเขาได้ยินกันว่ามีเสียงเหมือนต่อว่าต่อขานกันดังในความมืดใกล้ๆบ้านลุงเหมอไม่รู้ว่าใครมาทะเลาะ กันหมาก็หอนกันใหญ่ฟังก็ไม่ได้สับอะไรเลยพอเช้าก็ลือกันแซดว่าผีลุงเหมอกับสิผีสัปเหร่อทะเลาะ กันมีเสียงอย่างนี้ถึง3คืนคืนที่3นะเมียสัปเหร่อก้านนอนๆอยู่ผวาลุกนั่งเพราะเห็นร่างดำๆมายืนข้างมุ้งกลัวจนตัวสั่นถามว่าต้องการอะไรก็ได้ยินเสียงเย็นเยือกเป็นเสียงผู้ชายเอาเงินไปคืนข้าเสียเงินอะไรอ่ะเงินที่ไอ้ก้านมันเอาของข้าไปเมียสัปเหร่อก็นึกออกทันทีว่าปีศาจลุงเหมอมาทวงเงินคืนก็รีบรับปากว่าจะเอาไปคืนให้ไม่ต้องห่วงแล้วกลัวแล้วร่างดำก็หายวับไปพอเช้าเท่านั้นเมียสัปเหร่อไม่รู้ว่าเงินจำนวนนั้นมันเท่าไหร่กันก็ได้แก้ปัญหานี้โดยยกถุงเงินของสัปเหร่อไปคืนให้ลูกสาวลุงเหมอจนหมดก็นึกว่ามันจะเสร็จสิ้นกันไปไม่ใช่อย่างนั้นซะแล้วคืนต่อมาผีมาหาอีกแล้วบอกให้เอาเงินไปคืนให้หมดเงินอะไรอ่ะเงินที่มันล่วงไปจากปากข้าเหรียญ10เอามาคืนด้วยจ้าเช้าจะหาไปคืนให้เช้าต้องรีบค้นหาเหรียญ10บาทของลุงก้านก็เจอหลายเหรียญมีกี่เหรียญก็เอาไปคืนให้ลูกสาวลุงเหมอจนหมดพอเช้าก็ต้องรีบค้นหาเหรียญ10บาทของลุงก้านก็เจอหลายเหรียญมีกี่เหรียญก็เอาไปคืนให้ลูกสาวลุงเหมอจนหมดหลังจากวันนั้นปีศาจลุงเหมอก็เงียบกริบไปเลยเงินที่เมียสัปเหร่อเอาไปคืนให้ลูกสาวลุงเหมอนั้นเธอก็ไม่ได้เอาเข้าพกเข้าห่ออะไรเอาไปซื้อของมาใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ลุงเหมอครับยายสำเภาแกตายไปแล้วตายเพราะแผลที่เขาเรียกแผลเวรแผลกรรมไอ้แผลชนิดนี้รักษายากแผลที่เกิดจากเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยที่ราชบุรีก็ยังมีเรื่องอีกเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องแผลอีกาจิกแปลกเชียวเรื่องนี้ยายคุณแสวงเล่าให้ฟังคุณแสวงบอกไม่รู้ยายไปจำเอามาจากไหนตั้งแต่ตอนเด็กๆอ่ะฟังยายเล่าเรื่องนี้ก็เชื่อเป็นตุเป็นตาแล้วก็กลัวอีกาดำมากมันร้องทีไรอ่ะคุณแสวงผวาทุกทีจนทุกวันนี้ก็ยังกลัวได้ยินเสียงอีกาทีไหนต้องนึกถึงเรื่องที่ยายเล่าแม้ว่าทุกวันนี้อีกาจะไม่ค่อยมีนานๆจะได้ยินเสียงมันร้องสักทีนึงเรื่องที่ยายเล่ายายบอกว่ามันเกิดมานานแล้วว่าสมัยนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งตายศพอยู่ในทุ่งนากว้างไม่มีใครเห็นผู้หญิงคนนี้ตายเพราะโดนควายขวิดควายตัวนึงมันเกิดคึกขนองขึ้นมาผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของมันเอามันมาเลี้ยงอ่ะแหละแต่ว่าถ้าไหนไม่รู้มันคึกแล้วไปห้ามปรามมันไม่ฟังขวิดเจ้าของจนไส้ทะลักตายอยู่ในท้องทุ่งตอนเย็นไม่มีใครเห็นน่ะศพก็เลยถูกทิ้งอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมีคนได้ยินเสียงอีกามันร้องกากาเสร็จแล้วก็มีคนเห็นว่ากาดำฝูงใหญ่บินร่อนลงไปตรงนั้นเสียงแย่งชิงกันโกลาหลก็ทำให้มีคนอยากรู้อยากเห็นเพราะมันผิดปกติว่ามันกินอะไรกันทีแรกก็ไม่มีใครสนใจจนคนหนึ่งวิ่งไปดูถึงได้เห็นว่าอีกาฝูงนั้นกำลังทำอะไรอยู่พวกมันกำลังลากไส้ผู้หญิงคนนั้นออกมากินกันอย่างหิวโซเขาก็ส่งเสียงไล่พวกมันก็ไม่ไปกลับบินเข้าใส่เขาซะอีกจนเขาต้องรีบแผ่นหนีเพราะพวกมันทำท่าจะไล่จิกตีเอาเขาก็เลยไปร้องเรียกพวกเพื่อนบ้านมากันพร้อมคนละไม้คนละมือไม้มาคนอันสองอันมาไล่อีกาจนพวกมันบินหนีไปถึงได้รู้ว่าศพคนตายนะเป็นใครเป็นคนที่พวกเขารู้จักดีว่าเป็นเจ้าของควายนะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันก็ไปบอกพ่อแม่คนตายพ่อแม่ก็ร้องไห้โอ้โหอีกาฝูงนั้นมันเกิดติดใจรสชาติตับไตไส้พุงของคนหรือยังไงไม่รู้อยากจะกินอีกพวกมันเกาะยอดไม้เฝ้ารอว่าจะมีใครตายแต่บางคนก็พูดว่าพวกอีกาเนี่ยมันโดนผีไตหงเข้าสิงทำให้มันตกอยู่ใต้อำนาจผีร้ายก็เตือนให้ระวังตัวกันเอาไว้ให้มากๆเพราะว่าพวกมันอาจจะทำอะไรคนเราก็ได้ตามฤทธิ์เดชผีไตหงมันจะทำอะไรที่คาดไม่ถึงว่าอย่างนั้น ช่วงนั้นมีคนกลัวอีกากันมากไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ยอมไปไหนมาไหนด้วยมือเปล่าละไปไหนทีต้องมีไม้อันนึงติดมือไปด้วยถ้าอีกามาโจมตีจะได้ใช้ไม้หวดซ้ายหวดขวาไล่พวกมันไปให้พ้นๆจริงๆแล้วช่วงนั้นมีผู้หญิงหลายคนโดนอีกาฝูงนั้นจิกตีเขาบอกมันจะกินไส้ว่ากันอย่างนั้นทีนี้มีผู้ชายคนนึงชื่อตาดุยตาดุยนี่เกลียดอีกาฝูงนี้มากแกมักจะเอาคันกระสุนน่ะไปยิงไล่พวกมันอยู่เสมอเห็นเป็นไม่ได้ต้องจัดการทุกทีเพราะว่าพวกมันน่ะเคยจิกตีลูกสาวของแกมาหนึ่งแทบจะเอาชีวิตไม่รอดอีกาพวกนั้นตามธรรมดาธรรมชาติมันก็อาศัยกินนกกินหนูของมันไปตาดุยคิดจะฆ่าพวกมันให้ตายหมดทั้งฝูงแกก็เลยหาปลาตัวเล็กๆมาจำนวนหนึ่งคลุกเคล้ายาเบื่อเสร็จแล้วเอาไปล่อนกสีดำเหล่านั้นปรากฏว่าได้ผลพวกอีกาหลงมาจิกกินปลาตายซะเกือบหมดฝูงพวกที่เหลือก็เสียขวัญพากันบินหนีหายไปหมดซากอีกาก็ตกอยู่ที่นั่นที่นี่ตาดุยก็ยิ้มย่องเป็นอย่างยิ่งที่แกสามารถจัดการกับพวกมันได้ไม่ยากไม่เย็นอะไรหลังจากที่ตาดุยฆ่าอีกาฝูงนั้นเกือบหมดอยู่ต่อมาไม่นานนักตาดุยก็เกิดสติไม่ค่อยจะดีอยู่ดีๆก็เอาคันกระสุนออกมาไล่ยิงอะไรบางอย่างยิงปืดปืดไปบนต้นหมากรากไม้ยิงเข้าไปในอากาศยิงไปที่ยอดตาลเสร็จแล้วก็ร้องพวกมึงตายพวกมึงตายร้องอยู่อย่างเงี้ยมีบางคนก็ถามแกว่าแกยิงอะไรแกก็บอกแกยิงอีกามันมาอีกแล้วเห็นไหมนั่นน่ะฝูงเบลอจะสีดำมืดฟ้ามัวดินไปหมดแกก็ยิงลมยิงแรงไปเรื่อยเปื่อยห้ามแกก็ไม่ฟังเขาก็ไม่ห้ามแกมากก็คงจะหลงขาดสติสัมปชัญญะจนกระทั่งวันหนึ่งอยู่ๆตาดุยก็หายตัวไปครึ่งวันหายไปตอนเช้าเขาตามหากันยังไงก็ไม่เจอแต่พอบ่ายแกก็กลับมาเองเดินกลับมาเนื้อตัวเต็มไปด้วยขนอีกาขนอีกาติดมาตามเนื้อตามตัวเต็มไปหมดคนที่บ้านก็ถามแกว่าไปทำอะไรมาแกก็ไม่ตอบนอกจากนี้ตามเนื้อตัวหน้าตามีรอยจิกรอยข่วนหลายแห่งเลือดไหลซิบๆเดียวอยู่ต่อมาอีก3วันไอ้แผลที่โดนจิกโดนข่วนนั้นก็เกิดอักเสบแกก็ปวดติร้องโอยโอยโอยมันก็ลุกลามไม่ยอมหยุดเหมือนกับว่าแกโดนคุณไสก็ไม่ปานเนื้อตัวแกบวมเจ็บปวดรั่วร้าวไปทั่วตัวหมดแกบอกแกทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วว่าอย่างนั้นแกไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นนอกจากความเจ็บปวดแกลุกขึ้นจะหนีลงเรือนหลายหนนะลูกเมียคล้าสายตาไม่ได้เลยสมัยก่อนนี้เขาใช้มะเกลือย้อมผ้าแกหนีลงเรือนไปแช่ในถังน้ำมะเกลือจนเนื้อตัวดำเมียถามว่าทำไมแกทำอย่างนี้แกก็ไม่ตอบแกก็นิ่งเฉยจะไม่รู้ไม่ชี้แกขึ้นมาจากไอ้ถังมะเกลือนี่ตัวดำอย่างอีกาเสร็จแล้วอยู่ต่อมาตาดุยก็หนีลงเรือนหายไปไปเจออีกทีแกกลายเป็นศพถูกอีกาลากไส้เขาเชื่อกันว่าอีกาฝูงนั้นมันไปแพร่ลูกแพร่หลานแล้วกลับมายังถิ่นเดิมพวกมันอีกพวกมันหิวโซกินตับไตไส้พุงตาดุยกินชนิดไม่เหลือหรอเลยกินแล้วพวกมันก็บินหายลับไปคนก็เลยพูดกันว่ามันกลับมาล้างแค้นตาดุยล้างแค้นแล้วก็มันก็ไปตาดุยก็เลยกลายเป็นผีไตหงที่ดุไม่ใช่เล่นไอ้ตรงที่แกตายเป็นชายป่าแถวนั้นมีผีหลอกชาวบ้านเด็กผู้ใหญ่ไม่ละไม่เว้นกันละครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ยายแกเล่าให้ฟังน่ากลัวน่ากลัวแต่ความน่ากลัวของสัตว์เนี่ยมันยังไงก็แล้วแต่ยังก็ไม่ร้ายเท่ากับความน่ากลัวของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนที่ทำชั่วต่อบุพการีหรือว่าพ่อแม่เนี่ยนะครับมันยิ่งน่ากลัวยิ่งกว่าสัตว์ซะอีกมาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณไสซึ่งคุณนิคมเป็นพระเอกลิเกชื่อดังคนหนึ่งของจังหวัดอยุธยาเล่าให้ฟังว่าเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วนี่ครอบครัวของแกตั้งคณะลิเกขึ้นมาคณะหนึ่งถ้าเอ่ยชื่อแล้วบรรดาแม่ยกทั้งหลายต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเดินทางไปเล่นทุกจังหวัดเสียงต้อนรับจากแฟนดีมากเลยในช่วง 2-3 ปีแรกระยะหลังนี่เด็กในคณะเริ่มมีปัญหากันเองทำให้บางครั้งก็ไม่สามารถออกแสดงงานต่างๆตามที่รับเขาเอาไว้ได้เจ้าของงานเขาก็เสียหายตอนนั้นพ่อแม่ของคุณนิคมนี่เครียดมากเพราะว่างานเพิ่งเริ่มขาดช่วงไปจากที่เคยมีงานแสดงทุกวันก็เหลือเพียงอาทิตย์ละครั้งหรือบางทีก็เดือนละครั้งด้วยซ้ำกลางดึกคืนนึงคุณนิคมได้ยินเสียงคนร้องไห้ก็ลงมาดูปรากฏว่าเป็นแม่ของแกเอง แม่บอกว่าตอนนี้คณะเราเนี่ยแทบจะไม่มีงานแสดงเลยเด็กในคณะก็ย้ายไปอยู่คณะที่มีชื่อเสียงกันหมดแล้วก็เลยต้องปลอบใจแม่แล้วก็บอกว่าจะช่วยหารายได้ให้ครอบครัวแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรือว่ากังวลอะไรทั้งนั้นคุณนิคมกลับมานอนจนรู้สึกเคลิ้มๆสักพักก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยดังขึ้นมาแกก็นอนคิดในใจว่าดึกป่านนี้บ้านไหนยังเปิดเพลงเนี่ยก็นอนฟังจนแน่ใจว่าเสียงที่ได้ยินไม่ได้ดังมาจากที่อื่นน่ะเป็นเสียงที่อยู่ในบ้านนั่นแหละก็เลยลงไปข้างล่างเพราะนึกว่าแม่คงจะลืมปิดวิทยุแต่ปรากฏว่าแม่น่ะนั่งอยู่ข้างล่างก็ถามว่าแม่ยังไม่นอนอีกเหรอแต่ว่าดูเหมือนแม่ไม่ได้ยินเสียงของแกก็เริ่มรู้สึกไม่ดีว่าแม่เป็นอะไรดวงตาแม่เหมือนคนกำลังเหม่อลอยแม่เดินไปที่ตู้เก็บเสื้อผ้าแล้วก็หยิบชุดลิเกมาใส่จากนั้นก็นั่งแต่งหน้าทําผมก็ทําให้คุณนิคมยิ่งงงว่าแม่จะทําอะไรแกก็พยายามพูดคุยกับแม่แต่เหมือนกับแม่ไม่ได้ยินแล้วก็ไม่สนใจแกเลยแม่เดินไปเปิดเพลงบรรเลงประจําคณะให้ดังขึ้นแล้วก็เริ่มรําด้วยท่าทางอ่อนช้อยรําไปทั่วบ้านสักพักแม่ก็ร้องลิเกขึ้นมาซึ่งตอนนี้เองก็ทำให้คุณนิคมถึงก็ขนลุกเพราะว่าน้ำเสียงที่ได้ยินเนี่ยไม่ใช่เสียงแม่แต่กลับเป็นเสียงใครก็ไม่รู้จากที่คุณนิคมนั่งดูแม่อยู่เพลินๆตอนนี้กลับรู้สึกชาไปทั้งตัวแม่ยังคงร้องลิเกแล้วก็รำไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็เหลือบมามองคุณนิคมเป็นระยะคุณนิคมสังเกตได้ว่าน้ำเสียงของแม่ตอนนั้นเริ่มสั่นเครือเหมือนกับคนจะร้องไห้แม่ค่อยๆหันหลังไปอย่างช้าๆพอหันกลับมาอีกทีปรากฏว่าใบหน้าแม่นี่มีเลือดอาบอยู่เต็มหน้าจากนั้นแม่ก็ล้มลงหมดสติไปคุณนิคมตะโกนเรียกทุกคนให้ออกมาช่วยแล้วก็พาแม่ไปส่งโรงพยาบาลตอนนั้นแม่ตัวเย็นไปหมดเรียกเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกตัวจนไปถึงมือหมอเขาก็บอกว่าแม่เสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจคุณนิคมยอมรับว่านี่คือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของแกงานศพของแม่ก็จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแม้ว่าทุกคนจะตั้งข้อสงสัยเรื่องสาเหตุการตายในเมื่อไม่มีใครหาคำตอบให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็ต้องยอมรับกับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นสัปเหร่อที่เป็นผู้ลงอาคมแล้วก็ดูแลศพแม่บอกกับคุณนิคมตอนที่เขากำลังลงอาคมนะรู้สึกแปลกๆเหมือนกับวิญญาณแม่ยังไม่สงบเขาถามถึงช่วงเวลาก่อนที่แม่จะเสียชีวิตว่าได้สั่งเสียอะไรกับคุณนิคมไว้หรือเปล่าคุณนิคมนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกก่อนหน้านั้นแม่ไม่เคยพูดอะไรด้วยสักคำนอกจากร้องรำลิเกอย่างเดียวแล้วก็หมดสติไปเลยแต่มันกลับจุดประกายที่ทำให้แกนึกขึ้นได้ว่าทำไมหมอถึงบอกว่าแม่เสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจเนื่องจากก่อนที่จะพาแม่ไปส่งโรงพยาบาลแม่ยังร้องรำลิเกอยู่แล้วก็ระยะทางจากบ้านไปถึงโรงพยาบาลใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงเลยซ้ำสัปเหร่อก็แนะนำให้คุณนิคมลองไปหาเจ้าอาวาสวัดเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ท่านฟังท่านก็นั่งสมาธิอยู่พักหนึ่งแล้วก็บอกว่าแม่น่ะถูกคุณไสเล่นงานซึ่งคนทำเนี่ยไม่ใช่คนอื่นคนไกลเป็นเด็กในคณะที่แม่ไล่ออกแล้วก็สร้างปัญหาให้กับคณะเป็นประจำถึงแม่จะทำพิธีชาปนกิจศพของแม่เรียบร้อยแล้วแต่วิญญาณก็ยังไม่ได้ไปไหนจนกว่าจะถูกแก้คุณไสเสียก่อนคุณนิคมก็เลยรีบเดินทางไปยังบ้านของเด็กคนนั้นเพื่อไปสอบถามความจริงแล้วก็ขอให้เขาแก้คุณไสให้กับแม่เมื่อไปถึงบ้านเขาคุณนิคมกลับไม่เจอใครสักคนก็เลยไปถามคนแถวบ้านว่าเขาไปไหนกันเขาก็บอกว่าทุกคนไปเตรียมงานกันที่วัดคุณนิคมก็ถามเขาว่าเด็กที่คณะลิเกที่เคยอยู่กับแกนั่นน่ะไปด้วยหรือเปล่าเขาก็ทำหน้าซีดแล้วก็บอกแค่ว่าไปถึงก็เจอเขาเองแหละคุณนิคมเดินทางไปวัดแถวบ้านเขาซึ่งไม่ไกลมากเท่าไหร่พอเดินเข้าไปก็เห็นเด็กในคณะพอดีแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรเขาก็เดินร้องไห้มากราบคุณนิคมแล้วก็บอกว่าอโหสิในสิ่งที่เขาทำลงไปด้วยคุณนิคมยังไม่ทันพูดอะไรแม่เขาก็เดินมาหาคุณนิคมด้วยสีหน้าที่หมองเศร้าแล้วก็ถามคุณนิคมว่ารู้เรื่องได้ยังไงเขายังไม่ได้บอกใครสักคนเลยนะเขาเล่าให้ฟังว่าลูกสาวเขาเนี่ยตายเมื่อเช้ามืดนี้ก่อนจะหมดลมหายใจเนี่ยเขาลุกขึ้นมาร้องรำลิเกสลับกับพูดเพ้อขึ้นมาว่าเอาตุ๊กตาที่ฝังไว้ใต้ถุนบ้านขึ้นมาด้วยไม่อย่างนั้นวิญญาณของแม่จะไม่มีทางไปสู่สุคติ ุณนิคมรีบกลับไปดูใต้ถุนบ้านปรากฏว่ามีตุ๊กตาฝังไว้อย่างที่พูดจริงๆก็เลยนำไปให้หลวงพ่อทำพิธีแล้วก็อโหสิกรรมให้เรื่องที่เกิดขึ้นมันทำให้คุณนิคมเชื่อว่าเด็กคนที่ว่าอยู่ในคณะแล้วออกไปเนี่ยนะเธอเสียชีวิตลงเพราะคุณไสที่ทำใส่แม่เนี่ยย้อนกลับไปหาเธออย่างแน่นอนเรื่องราวของคุณไสเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้แต่คนจำนวนหนึ่งเชื่อว่ามีจริงในขณะที่เรื่องราวของคุณไสยังเป็นปมปริศนาแล้วก็ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเราท่านๆอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยจะดีกว่านะทราบมาว่าคนที่ตายเพราะโดนคุณไสเล่นงานวิญญาณของคนคนนั้นจะทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสท่านผู้รู้บางคนยังบอกอีกว่าวิญญาณหมดโอกาสจะได้ไปเกิดใหม่อีกด้วยหากเป็นเรื่องจริงก็ชวนให้ขนหัวลุกได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ